महाभारत भीष्म पर्व 93वां अध्याय। घटोत्कच की रक्षा के लिए आए हुए भीम आदि सूरवीरों के साथ कौरवों का युद्ध और उनका पलायन। संजय उवाच। विमुखीकृत्य सर्वांसूतावकान् युधिराक्षसः जिघांसुर भरत श्रेष्ठ दुर्योधन मुपाद्रवत। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, वह राक्षस युद्ध स्थल में आपके समस्त सैनिकों को संग्राम में विमुख करके दुर्योधन को मार डालने की इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा। समापतंतम संप्रेक्ष राजानं प्रतिवेगितम् अभ्यधाव जिघासंत तावका युद्ध दुर्मदाह। उसे राजा दुर्योधन की ओर बड़े वेग से आते देख आपके रण दुर्मद पुत्र और सैनिक मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। ताल मात्राणि चापानि विकर्षन्तो महारथाः तमेकम् अभ्यधावन्त नदंत सिंह संघवत। उन सभी महारथियों ने चार चार हाथ के धनुष खींचते और सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करते हुए उस एकमात्र योद्धा घटोत्कच पर धावा किया। अथैनम सर्वर्षेण समन्तात्पर्यवा किरन् पर्वतम वारिधारा भी सरदीव बलाहकाः। जैसे शरद ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार उन सब कौरव वीरों ने चारों ओर से घटोत्कच पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सगाढ़ विद्धो व्यसित स्तोत्रार्दित इव द्युप उत्पात दताकाशम समन्ता द्वैनते यवत। उस समय उन बाणों के गहरे आघात से वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी की भांति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुण के समान आकाश में सब ओर उड़ने लगा। व्यनदत्सु महानादम जीमूत इव शारदः दिशखं विदिशश्चैव नादयन् भैरवस्वनः। आकाश में स्थित होकर शरद ऋतु के बादल की भांति वह अपने भयंकर स्वर से अंतरिक्ष दिशाओं तथा विदिशाओं को गुंजाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। रक्षसंस्य तुम शब्दम श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः राक्षसस्य तुम शब्दम श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः वाच भरत श्रेष्ठ भीमसेन वरिन्दमम्। भरत श्रेष्ठ, राक्षस घटोत्कच की उस गर्जना को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रु दमन भीमसेन से इस प्रकार कहा। युद्धते राक्षसो नूनम धार्तराष्ट्रे महारथे यथास्य श्रूयते शब्दो नदतो भैरवम स्वनम। राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चय ही युद्ध कर रहा है। भैरवनाद करते हुए उस राक्षस का जैसा शब्द सुनाई देता है, उससे यही जान पड़ता है आकाश में स्थित हुए घटोत्कच की गर्जना और दुर्योधन के साथ उसका युद्ध। अतिभारम च पश्यामि तस्मिन् राक्षस पंगवे पितामहश्च संक्रुद्ध पंचालान हन्तुमुद्यत। मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर पितामह भीष्म भी अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत हैं। तेषां च रक्षणार्थाय युद्धते फाल्गुन परैः एतद्ज्ञात्वा महाबाहो कारद्वयमुपस्थितम् गच्छ रक्षस्व हैरम्भम् संशयम् परमम् गतम्। उनकी रक्षा के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। महाबाहो, अपने ऊपर दो कार्य उपस्थित हैं ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। भ्रातुर्वचनम् आज्ञाय त्वरमाणो वृकोदरः प्रयौ सिंहनादेन त्रासयन् सर्वपार्थिवान्। भाई की यह आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद से संपूर्ण नरेशों को भयभीत करते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां से चल दिए। वेगेन महता राजन् पर्व काले यथोदधि तमन्वगात्युद्धृति शौचित युद्ध दुर्मद श्रेणीमान वसुदानंश्च पुत्र काश्यस्य चाभिभू अभिमन्यु मुखाश्चैव द्रौपदेया महारथा। छत्रदेवश्च विक्रांत छत्रधर्मा तथैव च अनुपाधिपतिश्चैव नीलस्वबलमाश्रितः। महता रथवंशेन हैडिंबं पर्यवारयन् राजन्। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बड़े वेग से बढ़ता है उसी प्रकार भीमसेन अत्यंत वेग से आगे बढ़े। उनके पीछे सत्यधृति रणदुर्मद सौचित्ति श्रेणीमान वसुमान काशीराज के पुत्र अभिभू अभिमन्यु आदि योद्धा द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र पराक्रमी छत्रदेव छत्रधर्मा अनुपदेश के राजा नील जिन्हें अपने बल का पूरा भरोसा था इन सब वीरों ने विशाल रथ सेना के साथ हिडिंबा कुमार घटोत्कच को सब ओर से घेर लिया। कुंजौरैश्च सदा मत्तये षट्सहस्रै प्रहारिभिः अभ्यरक्षन्त सहितां राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्। सदा उन्मत्त रहने वाले प्रहार कुशल 6000 गजराजों के साथ आकर उपयुक्त वीरों ने एक साथ ही राक्षस राज घटोत्कच की रक्षा की। सिंहनादेन महताने मिघोषेण चैव खुरशब्द निपातैश्च कंपयन्तो वसुंधराम्। वे महान सिंहनाद रथ के पहियों की घरघराहट और घोड़ों की टाप पड़ने से होने वाले महान शब्द के द्वारा वसुधा को कंपित कर रहे थे। तेषाम् आपततां श्रुत्वा शब्दं तं तावकं बलम् भीमसेन भयोद्विग्धं विवर्ण वदनं तथा। उन सबके आने से जो कोलाहल हुआ उसे सुनकर भीमसेन के भय से उद्विग्न हुए आपके सैनिकों का मुख उदास हो गया। परिवृत्तम महाराज परित्यज्य घटोत्कचम ततः प्रवृत्ते युद्धम तत्र तेषां महात्मनाम तावकानां परेषां च संग्रामेष्व विनिवर्तितम्। महाराज उस समय रक्षकों द्वारा सब ओर से घिरे हुए घटोत्कच को छोड़कर संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके तथा शत्रु पक्ष के उन महामनस्वी योद्धाओं में भारी युद्ध छिड़ गया। नाना रूपाणि शस्त्राणि विसृजन्तो महारथा अन्योन्यम अभिधावंत संप्रहारम प्रचक्रे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते और एक दूसरे के ओर दौड़ते हुए उभय पक्ष के महारथी भीषण युद्ध करने लगे। व्यतिशक्तम महारौद्रम युद्धम भेरो भयावहम हया गजे समाजग्मो पादातारथि भीषः। धीरे धीरे अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया जो भीरु मनुष्यों को डराने वाला था। घुड़सवार हाथी सवारों के और पैदल रथियों के साथ भिड़ गए। अन्योन्यम समरे राजन पार्थयाना समभ्ययुः सहसा चाभवत्तिब्रम सन्निपातान महद्रयः। गजास्वरथपत्तीनां बदनेमी समुद्धतम। राजन वे सम्रांगण में एक दूसरे को ललकारते हुए जूझ रहे थे। उस समय उस भीषण संघर्ष से सहसा बड़े जोर की धूल उठी, जो हाथी घोड़े और पैदलों के पैरों तथा रथ के पहियों के धक्के से उठाई गई थी। धूम्रारुणम रजस्तिव्रम रणभूमिम समावृतोत् नैव स्वेन परे राजन् समजानन् परस्परम्। महाराज, काले और लाल रंग की उस दुस्सह धूल ने समस्त रणभूमि को ढक लिया। उस समय अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। पिता पुत्रम न जाने तो पुत्रो वा पितरम तथा निर्मर्यादे तथा भूते वैससेलो महर्षणे। उस मर्यादा शून्य रोमांचकारी जनसंहार में पिता पुत्र को और पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता था। शस्त्राणाम भरतश्रेष्ठ मनुष्याणाम च गर्जताम सुमहान भवद्भ्यब्द प्रेतानाम इव भारत। भरतश्रेष्ठ, शस्त्रों के आघात और मनुष्यों की गर्जना का महान शब्द भूत प्रेतों की गर्जना के समान जान पड़ता था। गजवाजे मनुष्याणाम शोणितांत्र तरंगिणी प्रावर्तत नदी तत्र केश सैवल सात भलाम। हाथी घोड़े और मनुष्यों के रक्त और आतों की एक भयंकर नदी बह चली, जिसमें केश सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। नराणाम चैव कायेभ्य शिरसाम पतताम रणे शुश्रवेशु महाशब्द पतताम अश्मनाम इव। मनुष्यों के शरीरों से रणभूमि में कटकर गिरते हुए मस्तकों का महान शब्द पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ता था। विसरस कैर मनुष्यैश्च छिन्न गात्रैश्च वारणैः अश्वैः संभिन्न देहैश्च संकीर्णाद्भुत वसुंधरा। बिना सिर के मनुष्यों, कटे हुए अंगों वाले हाथियों तथा छिन्न भिन्न शरीर वाले घोड़ों से वहां की सारी भूमि पट गई थी। नाना विधान शस्त्राणि वृषिजंतु महारथा अन्योन्यम अभिधावंत संप्रहारार्थमुद्यता। नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्ध के लिए उद्यत थे। हया हयान समासाद्य प्रेषिता हयसादिभिः समाहत्य रणेन्योन्यम निपेतुर्जगत गत जीविता। घुड़सवारों द्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड़कर आपस में टक्कर लेकर प्राण शून्य हो रण क्षेत्र में गिर पड़ते थे। नरा नरान समासाद्य क्रोध रक्ते क्षणाभृतम उरां स्यूरोभिरण्योन्यं समाश्लिष्य निजघ्निरे। मनुष्य मनुष्यों पर आक्रमण करके अत्यंत क्रोध से लाल आंखें किए छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे को मारने लगे। प्रेषिताश्च महामात्रे वारणा परवारणै अभ्यग्नंत विषाणाग्रै वारणा देव संयुगे। महावतों के द्वारा आगे बढ़ाए हुए हाथी विपक्षी हाथियों से टक्कर लेकर युद्ध स्थल में अपने दांतों के अग्रभाग से हाथियों पर ही चोट करते थे। तेजात रुधिरोत्पीड़ा पताका भीरलंकृता संसक्ता प्रत्यदिश्यंत मेघायव सविद्युत। उस समय उनके मस्तक से रक्त की धारा बहने लगती थी। परस्पर भिड़े हुए वे हाथी पताकाओं से अलंकृत होने के कारण विद्युत सहित मेघों के समान दिखाई देते थे। केचित् भिन्ना विषाणाग्रै भिन्न कुंभास्तो मरै विनिदन्तो विधावंत गर्जमाना घना इव। कितने ही हाथी दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण हो रहे थे, कितनों के कुंभ स्थल तोमरों की मार से फट गए थे और वे गरजते हुए बादलों के समान चित्कार करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। केचिद्वस्ते द्विधा छिन्ने छिन्न गात्रा तथा परे निपेतुस्तुमले तस्मिन् छिन्न पक्षा इवाद्रय। किन्हीं के सूढ़ों के दो टुकड़े हो गए थे, किन्हीं के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। ऐसे हाथी पंख कटे पर्वतों के समान उस भयानक युद्ध में धड़ाधड़ गिर रहे थे। पार्श्वेषु दारितैरन्यै वारणै वरवारणा मुमुचु शोणितं भूरि धातूनिव महीधरा। बहुत से श्रेष्ठ हाथी हाथियों के आघात से ही अपना पार्श्वभाग विदीर्ण हो जाने के कारण उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में अपना रक्त बहा रहे थे, जैसे पर्वत गेरु आदि धातुओं से मिश्रित झरने बहाते हों। नारा च निहतास्त्वंदे तथा विद्धा चतोमरई विनदंतो विधावंत भृशिंगा इव पर्वता। कुछ हाथी नाराचों से घायल किए गए थे, कितनों के शरीरों में तोमर धसे हुए थे और वे सब के सब घोर चित्कार करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। उस समय वे श्रृंगहीन पर्वतों के समान जान पड़ते थे। केचित् क्रोध समाविष्टा मदांधा निर्वग्रहा रथान हयान पदातिश्च मामृदु सदसोरणे। कितने ही मदांध गजराज क्रोध में भरे होने के कारण काबू में नहीं आते थे। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों रथों घोड़ों और पैदल सिपाहियों को पैरों तले रौंद डाला। तथा हया हया रोहै ताड़िता प्रासतो मरईह तेन तेनाभ्यवर्तन्त कुर्वन्तो व्याकुलादिश। इसी प्रकार घुड़सवारों द्वारा प्रास और तोमरों की मार से घायल किए हुए घोड़े संपूर्ण दिशाओं को व्याकुल करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। रथिनो रथ भेषार्धम कुलपुत्रा तनुत्यज पराम शक्तिम समास्थाय चक्रो कर्माण्यभीतवत। कितने ही कुलीन रथी अपने शरीरों को निछावर करके भारी से भारी शक्ति लगाकर विपक्षी रथियों के साथ निर्भय की भांति महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। स्वयंवर इवामर दे प्रज्रफ्रूरितरे तरम प्रार्थयाना यशो राजन स्वर्गम वा युद्धशालिन। राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले वीर स्वर्ग अथवा यश पाने की इच्छा रखकर स्वयंवर की भांति उस युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तस्में तथा वर्तमाने संग्रामे लो महर्षणे धार्तराष्ट्रम महत्सैन्यम प्रायसो विमुखी कृतम। इस प्रकार चलने वाले उस रोमांचकारी संग्राम में दुर्योधन की विशाल सेना प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग गई। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे 93वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ।